el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Ara, eleccions. Canviarà el panorama del govern català. Esquerra Republicana de Catalunya ha tingut 7 anys per regular la situació caòtica del dial de la FM de Barcelona. Hi haurà canvis? Els que se'n van diuen que són d'esquerra, però han fet política de dreta i espanyolista. Un exemple? Doncs la còpia pràcticament igual de la Ley General de l'Audiovisual feta al govern central. Aquest decret és de control i censura a les ràdios lliures de Catalunya. Soñar en color. jornadas por la defensa del taller de bicis Viciosos. Sábado 20 de noviembre desde las 11 de la mañana. Juegos en la calle, cursos de mecánica y comida popular, sobremesa biciclística. Por la tarde, talleres, espacio abierto de mecánica y autorreparación. Serigrafía Viciosa. Trae tus viejas camisetas y dale un nuevo look y estilo. La radio se baja y se abren los micrófonos. Retransmisión al día siguiente por la sonda a partir de las 12 horas. Conciertos, proyecciones y mucho más. Taller de bicis Roquetas Verdún. Carrer Joaquín Valls 137, Nou Barri, Metro Vía Julia. Más información en www.ciosos.preospeculacion.org. Y como sabéis, cada martes y viernes desde las 6 a las 9 de la noche. Salud y fuerza al pedal, atentamente, Los Viciosos. Ara ens fan por. Madre mía, quina olla. Bona tarda, salut a tothom. Aquí estem una setmana més al programa Judici a la Justícia. Toma, ja estem tots amb galipàndria. No, tots no, som tres. I uno està, com sempre, forta com un roble. Bueno, se hace lo que se puede, no? Bueno, que per qui no ho sàpiga, això que esteu escoltant ara mateix és el programa Judici a la Justícia, com dèieu. Dèiem, un programa que últimament el fem de forma quinzenal de 7 a 9 de la tarda, els dimarts. És a dir, que toca aquest dimarts i el que ve no tocarà i l'altre sí tocarà i així anirem fent al llarg de l'any, pues per històries que ja us hem explicat en el seu dia. I també, per qui no ho sàpiga, el 104.5 de la FM, si ens estàs escoltant en directe, doncs és el dial d'una ràdio lliure, una més de les 4 o 5 que corren per Barcelona, que, bueno, que estem atravessant una temporada una mica pues, fotudeta, en general, a grandes rasgos, pues, perquè bueno, la repressió contra el que són les veus dissidents i lliures pues, està a l'ordre del dia, no? I fa un parell de mesos pues, hem començat a patir unes interferències per part d'una ràdio pirata, Mol FM, en el 96.6, dial que compartim amb Ràdio Pica també. I bueno, pues ja us hem explicat bastant de què va aquest tema, tot i que avui ho tornarem a explicar una altra vegada i bueno, pues ja heu escoltat alguna falca en conseqüència. També pues, tenim una ràdio amiga d'aquí, a més veïna del barri, diguem-ho així, doncs que s'ha vist completament silenciada gràcies a l'actitud de merda, bàsicament, per definir-ho en poques paraules, d'aquest superajuntament de Barcelona, que en la seva línia fatxa de tota la vida, vale? Pues amb el guarro de l'hereu, que és un desgraciat de la vida, que ja l'hem comparat altres vegades al Nerón i això pels deliris de grandesa que té, doncs pues és incapaç de, ja no dic no només respectar, sinó és que la realitat veïnal, sinó que quan, per lo que sigui, per circumstàncies les que siguin, no? Pues hi ha alguna mena de conflicte de tipus viral, també estan demostrant, o han demostrat sempre, tenir una incapacitat brutal per mitjançar entre veïns i veïnes, no? O sigui, cada vegada que foten la mà por ahí, ho fan per liar-la encara més i podrir les coses i en comptes d'arreglar i resoldre pues, problemes, pues, cada vegada els fan més grossos i sempre, algú, sempre inevitablement algú té que acabar rebent, no? En aquest cas pues, estem parlant del casal de joves de la Prospe, doncs que un dia pues, el más puro estilo Miami Vicio, no? Pues, van aparèixer allà un mogollón d'urbanos d'aquests d'antiavalots que per cert fa 10, 15, 20 anys enrere no existien, és un cos nou, molt nou, que el van formar pues, això, aquests superdemòcrates modernos i progressistes d'ara, vale? Doncs van aparèixer allà al casal de joves de la Prospe i van agafar i van desallotjar el local de gent i el van tancar i bueno, tots els col·lectius i totes les activitats que es feien allà dintre ja no es poden fer, entre elles pues, la emissió de la ràdio Línia 4, pues, també això ho afegim una mica a la llista negra d'aquests últims mesos, no? A part bueno, doncs del tema del decret aquest que pretén regular l'espectre radioelèctric a Catalunya, que ja fa uns quants mesos que ens porta una mica de cul, perquè ja us ho vam dir en el seu dia, doncs és una història d'aquestes merdes legalistes que fan servir ells i elles per seguir mantenint el seu, la seva butaqueta i el seu sou, no? I bueno, doncs per variar, doncs no té en compte doncs l'existència de mitjans de comunicació com són les ràdios lliures o d'altres mitjans lliures com que siguin, doncs que no tenen per què ser de radiodifusió, que poden ser de comunicació escrita, etc. No? I no els contempla, i a més doncs, les pautes que proposa perquè mitjans com nosaltres puguem seguir exercint les nostres activitats com fa més de 20 anys que ho fem, doncs és una fórmula miserable, espantosament cutre, d'aquestes que, bueno, que a nosaltres no ens agraden, no? I per això un dia vam decidir juntar-nos unes quantes i donar vida a una ràdio lliure, i amb el temps doncs les més jovenetes vam seguir donant vida a aquest projecte i continuem aquí enganxant els micros, no? Pues perquè nosaltres passem de competitivitats, nosaltres diem i expressem el que pensem amb llibertat total i absoluta, sabent que som humanes i tenim els nostres errors i les nostres virtuts, i no necessitem que ningú ens autoritzi a fer les coses que fem, no? Llavors aquest decret pretén, pues, aquella metàfora, no? El domador de circo de leones, no? Con un aro muy grande, no? I pretenen que passem per dintre de l'aro. A la pràctica ve ser això. Llavors per això també estem en contra d'aquesta aprovació d'aquest decret, no? Ara resulta que amb tota la farsa de les eleccions, pues, això s'ha quedat una mica en segon plànol, però bueno, com sempre, per qui no ho sàpiga, doncs que comenci a obrir els ulls, com sempre que passen aquestes coses, una vegada s'ha començat aquesta via, això s'aparqui en el calaix que s'aparqui, el dia que qui toqui, el capullo de turno o la capulla de turno, que malauradament portem massa temps veient dones feixistes i masclistes també barrejades amb aquests tios masclistes i feixistes i fent les mateixes coses, la veritat és que ens sap molt de greu i ens produeix molta tristesa, no? Però doncs qualsevol dia, qualsevol guarro o guarra d'aquestes obrirà el calaix i continuarà donant-li vida en aquesta monstruositat, no? Llavors val la pena estar preparades, pues, perquè a la que se'ns presenti l'ocasió, doncs no para de lluitar, i quan se'ns presenti l'ocasió, pues, poder agafar i fotre'ls una mica un jaque mate, no? El que se'n diria en un joc de tauler molt conegut, no? És el dels escacs. I bueno, pues res, que estàvem xerrant una mica de fer la presentació, i llavors una mica, pues, amb aquest rotllo patatero que us acabo deixar anar, el que volíem era, pues, això, animar-vos, si us ve de gust, convidar-vos a estar un parell d'horetes amb nosaltres, que tenim coses a explicar, no? Per exemple, Manis de fa pocs dies. Sí, jo he traït un escrit sobre el moviment llibertari que m'agradaria llegir-lo. També. Tenim coses de Taleus. Un par de notícies ha portat aquí el company també, una sobre l'home aquest que s'ha penjat al gornal, i l'altra de què era? L'altre és un tema laboral de la gent que treballa i ha treballat als serveis de bar, càterings i cafeteries de l'auditori per part de l'empresa LAIE. Auditori? L'auditori, sí, que només diuen auditori, suposo que es refereixen al costat del Teatre Nacional, sí, de Catalunya. Suposo que es refereixen a aquell, perquè en tot moment han anat així. Aquesta gent va fer una vaga, no? I altres que estan fent i tot això, i és una explicació. Bueno, ens posa una mica en solfa de què està passant allà i quines en principi han de ser les properes actuacions i tal, i demana també la solidaritat de la gent, de que si va a l'auditori o etcètera, etcètera, pues que no vagi al servei de que bar ni als de catering, que no sé. I si va, que s'hi cagui en els seus morts, no de la gent que estigui treballant, sinó oiga, que venga l'encargado, no? Aquí le cuac. O el jefe, que me voy a cagar en tus muertos. Perquè ara venen molts dies de lluita. Perquè això no s'ha acabat. El de la mania de l'altre dia era cal una altra vaga general, i s'estan escoltant ja els tambors de guerra, de que tenim que mobilitzar-nos perquè amb aquest atac frontal que estem tenint a les nostres llibertats no ens podem quedar quiets. Perquè... I pel que diga que no sirva, que ve a França, que ja estan sent amb govern nou. Bueno... nuevos, relativo, ¿no? Porque han dimitido unos y se han puesto los mismos, pero... Monta tanto igual, monta, ¿no? Mani, el cas és que les ràdios lliures no les toquin, que els nostres espais alliberats no se fiquin, i que la nostra vida, al final, nosaltres som els que decidim com els que volem viure, que ens fiquin a les nostres vides i una mica denunciar també des d'aquí les patrulles dels Mossos d'Esquadra, que se ve que ara porten l'ordre aquesta de identificacions preventives. I con aquesta norma, segons com tu vas vestit, segons la pinta que tu tens, pues te paren, tratant d'humillar-te, tratant de, saps, de... I dient que això és una feina. Sí, dient que això és mal dit. Això ja, ja ens ho deia el senyor Evaristo, no? Antes era un hombre, ahora es poli, encima d'uniforme. O lo pisidici, no? Que dèiem... Em van detenir, no? Me van demanar la documentació i al preguntar-li per què ho feien, em va dir això, no? Que eren identificacions preventives. S'ha de ser un pobre miserable perquè algú li digues això i ho digui, saps? Perquè si jo sóc... No, mai jo seré policia, no? Però bueno, jo què sé, posem pel cas que estem representant una obra de teatre, no? I a mi em diuen, tu has de dir identificacions preventives. Jo sabré que l'obra de teatre és una obra d'humor, no? I jo soy el bufón de la corte, no? Quan dic, en aquell moment bueno, que dic si, això, no? Si fossin bufons, doncs pues mira, on farien gràcia. Bueno, bufón de la corte és en l'obra de teatre, en la realitat, doncs jo pues, li vaig dir que no... me resistia, no? Em va dir, és que esto es mi trabajo. ¿Vale? Això et va dir. Sí. Encara estem així? Madre mía. Madre o sea, justificant-se, no? Llavors m'he de dir... I entonces li diu a l'altre, i espera't, que este va de listo. Referint-se a tu. Sí. Ah, ja, ja al final me volia muntar la pel·lícula, jo m'anava tan tranquil a la meva casa, llavors la pel·lícula era que a mi me detenia, me portaven, no? Després jo l'havia fet mal en un dit, perquè sempre li fan mal en el dit. Claro. Tu saps això, no? Sí, sí, sí. Sempre sí. Li fan mal és en el dit. És la lesió típica. Saps? Jo li deia, si jo he sortit d'allà, vaig allà, visc aquí, i ja, llavors això, pues això, no? que aquesta impunitat que tenen, no? I normalment llavors me va fer recordar quan jo era jovenet, no? Que a vegades abusen de la gent jove per treure el haxís o el d'allò, no? I per fumar-se-lo ells, no? Sí, sí, ni més o menys. Saps? O sigui, fer aquestes coses, llavors... Com ja va veure que a mi li estava costant una mica i van passar dos joves per allà, és que dona la sensació que van a la caza, no? Van surten a la caza, no? I a més, quan m'esperaven a la cantonada, se posaven els guants. I dic, per què se posen els guants? Són fórmules d'intimidació. Sí, vale? Llavors, posaven els gent... guants, a veure... Llavors tu penses, me'n vas per l'altre cantó, però si te vas per l'altre cantó, llavors se pensen que tenen por i llavors te persegueixen, no? Llavors, saps? I tot, al final de comptes, em sembla que com venia de... anar una mica disfressat, pues me suposo, perquè a mi m'agrada disfressar-me, no? D'allò, no? Pues me suposo per la pinta que m'havia disfressat aquell dia, no? Saps? Perquè quines són les regles que ells usen per a fer identificacions preventives? Hombre, jo tinc una, eh? Quina? Faré servir algú que sé per aplicar-ho aquí, no? Una vegada vam tindre entre mans un llibre d'aquests que donen... que fan servir a l'Acadèmia de Policies per ensenyar als Mossos d'Esquadra. Llavors, en l'apartat de terrorisme hi havia un subapartat que posava ocupes. Ah. Vale? Això per una banda. I llavors, en aquest subapartat, a part de parlar de la... de, teòricament, de, el modus operandi, no?, de los ocupes terroristes, també descrivia una mica l'estètica, saps? Llavors, yeah. Bueno, vull dir, els inflen la olla, els robotomitzen a l'acadèmia i surten d'allà, llavors és una mica com el rotllo racista, no? És una, sí, com una qüestió sí, racial, sí. No? Sí, ho vas percebre perfectament, la no? La pell que tingui una pigmentació més morena que, jo què sé, la xocolata en llet, vinga, tots pa'lante, no? Després, doncs això igual, pelos un poco largos, sí. Tal, no? Després al parlar, quan va veure... Tinc una anècdota també, que després quan acabi se l'explico, que també tenia... No, quan va veure que jo així tenia paraula i d'allò, no? Va canviar el to, no? Llavors va començar, llavors al final el que més li va cabrejar és que ja me deixava marxar i me va dir buenas noches, no? I jo no li vaig contestar, llavors volia que jo li digués bones nits. I al final ja em dic, seran per a tu? Vale? I llavors això li va cabrejar molt, no? Saps? Però bueno, jo perquè li tinc una bona nit a una persona ni que m'està molestant. I perquè... m'està encordiant, no? Claro. Saps? O sigui, era, al final, el que volia una mica és el de sempre, no? Que tu... sentir-se algú. Sí. Que l'és més, no? Sí, sí. Vale? I te deixo, saps? Com allò de les tavernes de los... del Far West, o sigui, te perdono la vida, no? No. Exactament. No, sí, no? Què volies dir? Sí, ara sobre això de la roba, me'n recordo una... Això m'ha recordat una cosa que... Bueno, uns amics que fa uns anys van fer un acte davant d'un consulat tirant una pintura i tal. Eren 6 persones. De les 6 van sortir policies, etcètera, etcètera. En van agafar 3. Llavors, aquestes 3 els tenien estirats a terra i, van, i ells comentaven que per la ràdio van escoltar com de, quan anaven dient descripció dels altres i van donar la descripció de 3 persones vestides a lo antisistema. Que ja es van quedar, què coño és això? Però la conya, clar, era ells allà estirats, que era un xicot amb un mono de pintor, sí. Un mono de dalt a baix, de pintor mecànic, tal, però bueno, anava a pintor perquè a més estava pintarrajado por todas partes. L'altra era una xicota que la posa al mig de Passeig de Gràcia i no passa desapercebuda. O sigui, no passa... Passa com un mes que passeja per allà. I l'altra, una altra noia amb uns texans i una samarreta. Passaven els cotxes per darrere d'ells, de policia, i el tio els anava dient ¡como estos! ¡Como estos! Clar, els tios deien antisistema. Una que es mira diu yo que paso por pija, la otra con tejanos camiseta y el otro con mono de pintor. ¡Ay, la hostia, que aquí pringa media barna, tío! Sí. Clar, era allò antisistema. I clar, veus... Doncs és això de... Sí, al jo, final és totalment arbitrari el que detenen. Pues jo quan li vaig demanar l'explicació per què, no? Pues me va dir això, no? Que me va cridar l'atenció, no? Me va recordar quan van començar a tirar bombes allà a l'Iraq, que també era guerra preventiva, no? Algo així, per prevenir algo, no? Te machacan, no? Saps? Okay. I ara que dius això amb aquesta anàlisi de les actituds de la bòfia, sí. L'altre dia vam tornar a constatar que els Mossos d'Esquadra de l'antiga Montserrat Torturadora i ara del Carapolilla aquest, el Sauron. Sauron, el lado oscuro de la fuerza, pues resulta que segueixen molt bé, molt bé, molt bé les pautes de la tristemente famosa i archiconocida Policia Nacional, no? Yeah. Perquè hem constatat que fan servir aquella màxima de la Policia Nacional, bueno, màxima no, aquella pauta que nosaltres vam descobrir després de molts casos, no? De remenar papers judicials on hi havia declaracions de la policia i tal, i sabent, no? Tractant amb les persones, no? Que estaven ficades en aquells casos. I resulta que vam descobrir, o vam arribar a la conclusió, per una qüestió purament estadística, de que la policia menteix sempre, encara que no tingui necessitat de fer-ho, saps? Vull dir, necessiten fer un muntatge policial i s'inventen unes pel·lícules, col·lega, que escriguessin novel·les de negres, tio, i desbanquen a los mejores hasta el día de hoy, tu. Perquè s'inventen unes pel·lícules de 3 parells de nassos. Però és que resulta que enxampen algú amb les mans a la massa i el bacallà està bastant clar, o posem pel cas si és una moguda política i la persona a la que han enxampat no se n'amaga i reivindica el que està fent, i menteixen igualment, saps? Llavors, això ho hem viscut ara fa poquet, ho hem sapigut, de fet fa una setmana, en relació amb el tema de la vaga general. Un company que el dia abans de la vaga general, pues, no sabem si n'hi ha més gent com ell, no? Però en concret ell i un altre han sigut detinguts durant la nit mentre estaven encartellant cartells per la vaga. I llavors resulta que el judici, per cert, és molt ràpid, ¿vale? És la setmana que ve, em sembla, o aquesta mateixa setmana, i el tema és que quan han mirat els papers, la policia ha fotografiat totes les pintades del barri, de la zona on els han parat, i cartells que no eren els que ells portaven. Alguns que sí que eren els que ells portaven i d'altres que no eren, no? Llavors els hi encaloman tot el marron, no? Llavors tornem a aquesta manera de funcionar, no? O sigui, a veure, tio, no has trincat el pavo, tio. No l'has vist aquí com encartellava tant? Doncs encaloma-li un marron. Per què tens que inventar-te més la història? Per què tens que fer-la més grossa, no? Bueno, pues una mica això, perquè la identificació preventiva, igual que l'ataque preventiu, l'objectiu que té és acoso i derribo, clar, i quitar-te d'en medio. Llavors, però bueno, això, que no ens cauen gaire bé, precisament. La veritat, més aviat tot el contrari. És com la limpieza ètnica, no? Exacte. O sigui, que tu surtis al carrer i tinguis por, no? Saps? De totes maneres, que els hi quedi ben clar, tant amb uns com els altres, vull dir, els que porten l'uniforme aquest i els que porten l'uniforme de traje i corbata, que no deixen de ser titalletes dels que estan per allà dalt, que no els coneixem gairebé, que els hi quedi molt clar, que ja sabem que són uns pobres autòmates, tu, que obedecen la voz de su amo i ja està, no? I el nostre odi, en tot cas, va dirigit cap a les nostres misèries personals i no cap a les seves, vull dir, tenim bastanta feina com per estar tot el dia pensant, ah, venga, vamos aquí a hacerle la punyeta a la policia, i si la seva pròpia existència sí. Ja és prou punyetera per ells mateixos, per tindre que sortir al carrer en aquest plan de vida, no? Quan venia en el metro, venia llegint una mica el Proudhon i hi havia un tros que era molt maco, perquè deia cuando la sociedad fa estat se glorifica la policía. És curiós, eh? Una frase tan curta i la quantitat de coses que diu. Sí, sí, eh? Fixa't, no? Quan hi ha ganes de dir coses, tu... Bueno, pues... Pues res, obrir molt la boca. Si vols, abans de posar una miqueta de música... Si voleu, com a presentació. I hablando del Proudhon, jo he traído això del Movimiento Libertario, me gustaría elegirlo. Pues venga, ánimos. Posar música i després, si voleu, comuniqueu, dieu algo sobre lo que he elegit. Vale. I tractem los temes esos que també són de vosaltres. Perfecte, perfecte. Avanti, pues. Es diu Movimiento Libertario. La sustancia anarquista es lo que llamamos libertad. El Movimiento Libertario es un sistema de colectivos compuestos de una sola sustancia. La libertad, y organizados en diferentes estructuras. La estructura u organización de un colectivo libertario es el conjunto de todas las relaciones que existen entre todos sus miembros. En el movimiento libertario, todos los colectivos son abiertos y comunicantes, actuando entre sí o con sus entornos, a través de lo que llamamos sensaciones. Al cambio de organización que experimenta un colectivo abierto al entrar en comunicación con otro y resultar alterada su estructura se le conoce con el nombre de información. Un colectivo posee tanta información cuanto mayor sea el grado de anarquía de su estructura. La anarquía es el orden determinado por la libertad y puede decirse que es el antiazar. Toda comunicación, por ser intercambio en que se adquiere o se pierde algo, produce en la estructura propia una alteración. Propia, que llamamos información. Del conjunto de todas las informaciones resulta que de cada colectivo una parte de dentro es la estructura total y como consecuencia de todas las alteraciones producidas en sus intercambios con el exterior, se crea una imagen subjetiva del movimiento libertario. Así, el movimiento libertario no tiene propiedades objetivas, independientes de sus colectivos y las decisiones conscientes de estos. Determinarán las propiedades y objetivos de aquel, dándole apariencia que en realidad es una configuración dinámica, continua y cambiante en una interrumpida danza de anarquía, de antiazar, que recíprocamente está haciendo cambiar continuamente a los mismos colectivos libertarios. Superado el tiempo histórico en que el movimiento libertario era sujetado por la centralidad del sindicalismo y pasar a este a ser uno más entre los colectivos libertarios, estos empiezan a percibir el movimiento libertario como una distribución extensiva y no como un punto indivisible, pasando la libertad misma a estar percibida como extensión y a llenarse esta por una sustancia anarquista, haciendo de la libertad información comunicada, que crea espontaneidad que llena de contenido al movimiento libertario. Es a través de la anarquía, como principio de negación, que el movimiento libertario puede llegar a lo positivo, a hacer real la libertad. Los colectivos libertarios, en un proceso unitario en que son parte y del cual no están separados, comprenden lo que son y lo que no son, y se encaminan a ser libres para determinar la realidad de una forma de vida diferente, sin dependencia del conocimiento subjetivo de la tradición acumulada. Un modo de vida que es siempre libre, nuevo, fresco, vital, completo y capaz por sí mismo de descubrir su propia determinación. Movimiento libertario. Molt bé, doncs ahí queda el text. Dèiem que després de la musiqueta el comentem una mica. Vale. Us deixem un temilla una mica a ressaca de la visita d'un desgraciat de la vida d'aquests que corren tants por ahí, però aquest especialment amb molta més influència que els altres, perquè estem parlant d'aquest escarbat que ja no vesteix de negre, ara vesteix de blanc, que va estar per aquí, per Barcelona, fa uns dies, i també, doncs, res, dediquem aquest tema a aquest Gualtrapes i a les religions totalitàries, com la pròpia gent del grup diuen, amb la nostra més enèrgica repulsa per totes les religions zombificadores, és a dir, convertidores de zombis. Vale? És un tema que es diu Temple Caigut i, bueno, doncs ens agrada especialment, sobretot la lletra. Ànimos! seen. And coming to the church, it was all flames. The firemen were trying to do the best to contain the damage. And we were there, the staff, looking at the flames, and the smell was everywhere, acrid and pungent. And the fire, the tower was still up when we arrived, but after some time, maybe half an hour, it fell heavily to the ground. This was a great loss, not just to us personally, but really to the whole community. This church had been standing here for nearly 200 years, and I saw quite a lot of sad faces. It was not a happy Christmas at all. Els fets. Portem més de 2 mesos d'interferències al 96.6 que anul·la la nostra emissió AM2 Mola FM, emissora responsable. Aproximadament en el 50% de la ciutat de Barcelona ja no se'ns escolta. La Generalitat diu que això és un procés llarg. El Ministeri de Foment i Indústria que l'expedient està a Madrid. En total, som com una pilota que va d'un lloc a l'altre. Ens estan enganyant. Com voleu que facin res si els mateixos estaments els han donat 181.000 euros en subvenció a l'emissora que interfereix? Diguem-ho clar i català, no respecten la nostra feina de 30 anys. Això és censura encoberta per l'administració. Jo vull recordar que la llibertat d'expressió no és un patrimoni dels periodistes. La llibertat d'expressió és un patrimoni dels ciutadans. Vale, família, pues tornem a estar per aquí. Que, bueno, de vegades se'ns en va la castanya i posem la directa i, no?, comencem a canviar de marxes i quan ens donem compte ja anem a no sé quantos anys luz de l'objetivo, no? Que això és la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, i qui vulgui contactar amb aquesta ràdio lliure, pues ho pot fer a través del emiliorbronca@sindominio.net o consultant la pàgina web www.radiobronca.info. També hi ha un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, que podeu fer servir per enviar-nos cartetes o, jo que sé, maquetes de música, dibuixos, revistes, el que sigui, sobretot pues, a la gent que esteu al Telegu, si teniu oportunitat d'escoltar, pues, també voleu que donem veu a les vostres històries i voleu difondre o fer pública la realitat penitenciària, pues, també teniu a disponibilitat aquest apartat de correus, que la gent de carrer se n'oblida ràpid que allà dins a les presons no hi ha interneses ni hòsties amb vinagreta. Llavors seguim funcionant com tota la vida des de que l'ésser humà va començar a aprendre a escriure, pues, con papel i boli. Pues, això, us convideu a que ens escriviu les vostres cartes i així nosaltres farem pública la realitat que us toca viure i intentarem entre totes canviar-la una mica amb la línia del text que comentàvem. I abans de ficar-nos en el text, per últim, a les persones que ens esteu escoltant des de casa o des d'on sigui per la ràdio, tenim un número de telèfon que és el 933594900 que podeu fer servir al llarg del programa per participar en directe, perquè ens agrada molt que participeu. I ara sí, ja ens liem amb el tema, amb el debatillo de l'escritillo. Jo la primera cosa que quan he començat a escoltar volia comentar era moviment llibertari. Jo reconec que sóc una mica cazurro i això de moviment no sé, no ho he acabat d'entendre mai. Jo penso en col·lectius i tal, no? Però moviment, què vol dir moviment? No sé, com a concepte no el tinc molt clar. Suposo que entenc el que pretén ser, no? Però no, jo no m'identifico. No sé, bueno, això també és a dir, no? Cadascú, per cadascú de nosaltres pot significar una cosa això diferent, mateix, no? Però en certa manera jo ho veig amb el sentit també una mica com comentava la Ramona. Àfrica, el mateix que és move, per què? Perquè no deixem de moure'ns. Moviment, per què? Perquè la intenció és no deixar de moure'ns, perquè quan deixem de moure'ns, acabem transformant-nos en el que no volem transformar-nos. Està clar, si deixa d'haver moviment, doncs pues ja... I com això que deies del programa, que som, que se nos va la parra, tal qual, no deixa de ser una demostració més del que comentava Magui mentre estava sonant la cançó, no? De que som éssers canviants depenent de lo que ens arriba. I el que ens arriba ens fa agafar una cosa o una altra, i nosaltres precisament en el programa ho demostrem cada dia. Cada un de nosaltres vem una idea predeterminada del que potser serà el programa aquest dia, i quan arribem aquí pues, les coses van canviant, perquè la informació que cada un dels, ara últimament dels tres, que ens aporta cada un dels tres, doncs fa que... Sí, sí, marabunta d'informació. Que, que canviem les perspectives de lo que teníem, no? Perquè no deixa de ser... També el moviment llibertari tenia una part històrica que normalment en els anys 30 deien que era el sindicato de la CNT, les joventudes libertàries, i després a regañadientes van a posar les dones lliures, ¿vale? Llavors venia a fer i després també van posar els ateneus llibertaris. Era como un mundo, como una cosmovisión de una cierta realidad que habían fet unas personas que tenían unos mitjans semblants i que buscaven una finalitat, no? Que era l'anarquia. Aleshores, en aquest escrit, lo que jo he vist, quan la primera vegada que jo vaig començar a estudiar-lo, és que en el temps actual el moviment llibertari, entenent per això que he acabat d'explicar, ha superat aquesta... ha entrat en una altra dinàmica, que ja no és aquesta de que és la CNT, les joventudes llibertàries i les dones lliures i els ateneus llibertaris, per entrar en algun més extens, més gran, i ha trencat una cosa que històricament l'havia constrenyit, penso jo, no? Que era la centralitat del sindicalisme. ¿Vale? Mm. I aleshores el moviment llibertari és, pues, jo lo veig així, no? Com tota aquesta forma de vida que en certa forma connecta en una aspiració, no? Que és per l'anarquia. I clar, l'anarquia ja entrem en termes de... Però si uno va a la raïs, als raïls d'això, pues és el no gobierno. O sigui que no, les persones no fan les coses perquè ve algú i se los mana, no? Sinó perquè te surten de dintre. O sigui, tu fas les coses perquè vols. Saps? O sigui, la substància que mou... Per això la substància que mou el moviment llibertari és la llibertat. Uh-huh. La llibertat. I llavors la llibertat, per lo menos la llibertat experimentada o buscada des de a través de les idees anarquistes és a través d'una negació, de no gobierno. I a partir d'ahí s'empieza a possibilitzar. També podria ser una afirmació, no? Perquè no cal partir d'una negació de no gobierno. Vull dir, quan un criu acaba de néixer i comença a dominar l'entorn, sí, normalment el criu no necessita que li diguin fes això o no facis l'altre, no? Normalment el criu, la nena o nen, dona igual sexe, vull dir, sí, comença a tirar per on li rota, no? Llavors igual... Sí, això és una discussió que van tenir alguna gent anarquista durant els anys que deien que nunca se podria realitzar, perquè quan se parteix d'un principi negatiu, pues normalment no s'arriba a ningun puesto. Però, clar, si tu veus que en realitat no volem arribar a ningun puesto, perquè tot és canviant i tot és d'allò, clar, A és no, en grec, i arquia és forma de govern, no? I llavors, o govern... És no govern, no? A partir d'ahí, del flujo de fluir, de ser amb els altres, clar, és tota una filosofia, perquè no és religió, és una forma com de vida, però tampoc té uns marges delimitats. L'únic que penso jo que feia l'escrit és superar una mica el temps històric, superant aquesta centralitat del sindicalisme i fem una altra forma de configurar el moviment llibertari, vale? des de l'extensió, des de la red, des de la comunicació sense centralització, no? O sigui, que jo puc parlar amb tu sin tenir que passar per ell, no? I ell pot parlar amb mi o podem parlar, saps? O sigui, la comunicació està funcionant lliurement. Per això està molt lligat als temps actuals, segons la meva forma de pensar, per aquello que nos diuen a vegades, la informació és poder, no? La informació també s'usa en les estructures físiques i biològiques, no solo sociològiques, perquè, clar, l'estudi del moviment llibertari entraria en la sociologia. Però, clar, jo també estic parlant com un profano. Tampoc jo sóc un especialista ni sóc res. A mi aquest escrit me va agradar i l'he volgut una mica compartir amb vosaltres com altres escrits que a vegades he portat, no? En el sentit que a mi me va ajudar a entendre a vegades quan jo, amb la pregunta que tu feies, què és moviment, què és llibertari, que realment a Barcelona hi ha un moviment llibertari, saps? I totes aquestes preguntes que jo a vegades me tenia, no? I clar, a vegades per a veure segons què coses, o pues tens que tenir també uns utensilios, saps? I llavors la gent pues, fa servir aquests utensilios pues, a través de la psicologia, la sociologia, no? L'estudi del funcionament de les societats, no? Pues també hi ha una societat llibertària aquí a Barcelona, no ho podem negar. I aquesta societat llibertària està en moviment i me suposo que jo això serà el moviment llibertari, no sé si t'ho he explicat bé. Em dono per ben explicat. Jo per lo menos he entès el que a mi em convenia o m'interessava entendre i em satisfà la informació que tu m'has passat i la faré servir segurament per evolucionar una mica més. També hi ha un moviment fascista i un moviment socialista i un moviment, saps? I aleshores per on va com la societat, per on vol anar, no? Llavors és el que entrem, no? Les ràdios llibertàries entrarien dentro, o les ràdios lliures entrarien dentro d'aquest moviment, no? En la medida que nosaltres estem aquí, i, bueno, jo per lo menos me sento llibertari, ¿vale? En aquest sentit, no? Jo no vull govern, ni centralismo democràtico, ni ja posats, ni voldria, no sé, ¿sabes? A vegades se parla de democràcia inclusiva, democràcia participativa, democràcia directa, ¿sabes? Pues bueno, en un momento dado, pues sí, democràcia estamos... fascista també, no? Democràcia fascista, la que tenim avui en dia, no? Bueno, o dictadura no sé si democràtica. El Franco me parece que le deia... Bueno, de fet és que el problema, jo me'n recordo quan sí. Jo estudiava, que el nom que rebia el sistema que tenim ara és democràcia burgesa. Que amb això, amb aquestes dues paraules ja t'està dient molt. Ja t'està dient que és una democràcia feta per contentar a la burgesia. Està ben clar. Que a vegades que ara només es diu democràcia, com l'altre ja no existeix, no? Perquè, clar, ara ja tots som sobirans, però ens intenten vendre, per desgràcia. Jo quan era petit... Ojalà ho fóssim. Quan era petit, que vivia el Franco, le decían democràcia orgànica, ¿vale? Perquè jo me recordo de coses de petit, ¿vale? Jo vaig viure 18 anys con el Franco, o 19, i me recordo moltes coses. Me recordo els 25 anys de la Pau, també parlaven de la Pau. Aquí les paraules se les agafa tothom, no? Claro, claro. Saps? I segons l'interessa, no? O sigui, claro, claro. I, pues en aquest sentit, jo el que veo més positiu o el que més m'agrada de l'escrit és la superació d'aquesta centralitat del sindicalisme, o la centralitat dintre del moviment llibertari, d'aquesta força o d'aquesta conglomerat o espai de vida, no? Que s'aspira a l'anarquia, a lo libertari, no? Que no té aquesta centralitat que en els anys 30 lo tenia, no? Saps? O sigui, perquè, bueno, dintre de... En aquell moment era imprescindible que lo tingués perquè la gent tenia moltes carències, saps? O sigui, ara, per exemple, moltes coses que a nosaltres no semblen pues, com menjar cada dia, saps? O tenir roba, o estrenar ara bé a l'hivern i te posa les sabates noves, i, saps? Totes aquestes coses, aquesta gent no... O que t'aixequis al matí i tinguis menjar pels teus fills, aquella gent no els tenia, m'entens? Llavors el sindicat pues, complia una funció que avui dia, pues, si veus la realitat, pues ja ho veus, no? Jo no t'ho vull explicar, no? Tu la veus, no? La realitat d'avui dels sindicats, no? És reivindicant unes altres coses, perquè aquestes coses, en certa forma, estan aconseguides o les tenim. Si fos el cas que demà no aixequéssim i no guiéssim aquestes coses, pues igual hauria que fer un replegament i tornar a aquells punts, no? Que no són igual ara. Jo ho veig que sí, Aleshores, una mica, pues, ara la tecnologia també avança en la mateixa, no? Perquè si tu escoltes a parlar d'internet, què diuen? La red, no? La red. ¿Cómo es el intercambio de información? Ya lo volen controlar i governar i ficar-se a l'estat, no? Bueno, però en realitat, ¿cómo es? De fet, ja ho governen, no? D'alguna forma. En la mida que poden, no? Llavors, l'avantatge que té com... O sigui, és un bon exemple, entre cometes. Jo, demostrar... més que governar, diria que l'utilitzen... Pretenen. O pretenen utilitzar-lo amb un privilegi per sobre dels altres, però de moment l'estan utilitzant gairebé al mateix nivell que la... Que la penya que en sap un mazo, no? Tu i jo no, però la penya que en sap un mazo arriba a fer moltes més coses de les que fa un govern. El usar les coses però... com privilegis del governar. Això és el govern. Està clar. Vale. Así de claro. Bueno, res, jo crec que és un tema d'aquests que podem anar traient de tant en tant i anar seguint donant-li voltes a la... Sí, sí, i a més jo ho veig positiu en el sentit de... d'agitar aquest moviment llibertari perquè no se despiste i que realment el que busqui sigui això, no? Busqui en que les coses no estan determinades, això que s'explicaven, no? És que no se pot fer res, o no sirves, o el mensatge este neoliberal que nos machaca, de que és inevitable el que ells diuen, i una merda, és inevitable el que ells diuen. Claro que no. És una probabilitat més. Vale, hi ha més probabilitats, no? O sigui, ara estem veient en aquesta lluita que tenim con los de les ràdios, no? Per què és inevitable que nosaltres tinguem ràdios lliures? Si jo, la ràdio d'ells, no, a mi no m'agrada. Jo per què tengo que usar la ràdio d'ells? Saps? A mi m'agrada la ràdio Bronca, la ràdio Pica, la línia 4 quan havia, la contrabanda, però jo les ràdios d'ells, jo no les vull usar. Entonces, que me quedo jo sin ràdio? Clar. M'entens? Pues en aquesta línia, pues lo que parlem, no, de les vacunes, lo que parlem, pues el moviment llibertari seria en aquest sentit, no? De que la gent lliurement pues triï lo que vulgui, no? No, solo hay estas opciones, no? També hi ha la opció, no? Fins i tot la opció, ara me fa molta gràcia, l'altre dia vaig agafar el metro este nuevo i no te puedes suicidar, tio. Ah, ja, perquè hem posat les barreres, sí, aquestes. No te pots tirar, tio. Bueno, saps? Fins i tot, si les persones, per lo que sea, volen acabar la seva vida, no? Que és aquesta lluita, l'eutanàsia, l'avort, tota aquesta història, no? Sempre és lo mismo, que tampoc descobrim res nou, no? Sempre ens explicava la revolució, la reacció, no? Saps? O sigui, que nosaltres com a individus puguem triar el que volem, i ja està, no? I perquè jo vulgui ser lliure, jo no faig mal a l'altre. Exacte. O, exacte. Jo faig mal a l'altre quan vull ser policia. O vull, saps? Bueno, és que la base és una mica el que s'ha estat xerrant una estona, no? El de l'anarquia com a no govern, no? Pues, diguéssim, a partir d'aquest concepte, si tires endavant, no, de fet, tens un gran número de probabilitats de no fastidiar ningú, perquè ja partint d'aquesta base ja et preocuparàs de no fotre-li a sobre de la teva merda a ningú, la teva merda o el que sigui, o les coses bones que surtin, com a màxim pues les compartiràs perquè algú vindrà a preguntar-te o el que sigui, no? Mentre que l'altre concepte que seria govern, pues implica controlar la gent, perquè el govern no pot ser si no hi ha algú treballant pel govern, no? És una idea que no és... A veure, hi ha el concepte de l'autogovern també, no? Que cadascú sigui amo i senyor o ama i senyora de si mateixa i que em sembla... O responsable, no? Exacte, no? Llavors, a partir d'aquí entraríem en el tema de la responsabilitat, però vull dir, a nivell com a govern col·lectiu, diguéssim, no? Però si també, si uses la intel·ligència, per exemple, en el gen que diuen, si tu vols controlar una oveja o una cabra, dona-li camp. Clar. Vale? Pues és el mateix. Si tu, en realitat... volen, dona l'espai a la gent que faci, saps? Dona-li vida, dona-li d'allò, no? És tot el contrari, no? Al final és el que a vegades jo parlem entre nosaltres, que és que estan malalts, tio. Sí. Saps? Encima no s'entenen de què va la història. És el tema d'aquest, el que tu comentes, no? Perquè al final tampoc són ells lliures, no? Ells no ho estan gaudint, exacte. No és que diguis, bueno, mira... Pues... Ja és cosa d'intel·ligència, no? Aunque fuera un poco masoca, no? De, bueno, va, mira, punto de resignación, porque, va, mira, en el fondo lo pasan bien los chavales. Es que ni así. Tú no, imagínate. Me están dando palos y no sé. Todo el culo de este. Claro, yo qué sé. Por llevar esa. ¿Tú te crees que eso es forma de vida? Por llevar ese traje, todo ese ego de que él está conectado con Dios, tú todo el rato vigilado ahí con unos dispositivos de seguridad. ¿Tú te piensas que eso es vida? O sea, no, creo que no. Por ejemplo, eso se ve también con la sociedad israelí. Al final son molt rics, tenen molt tecnologia, molt d'allò, i tenen que estar ensenyant als seus fills allí de petits que si se tienen que poner una máscara de gas, que si no se le... inyectándoles el odi, el creerse superiores... Que al final les respostes a aquestes preguntes no, ja no cal ni que ens les formulem ni que les pronunciem. Vull dir, la resposta se la donen ells mateixos. Sí. Tu veus el pàjaro aquest i tota la pantomima aquesta de l'Església Catòlica. Bueno, tu et fiques allà al mig, si tinguessis llibertat per poder arribar fins allà al mig i dir me cago en Dios en veu alta al mig de la missa aquesta, sí. I probablement et linxen i no surts viu d'allà. Ja ves. Llavors, això implica que no són feliços, no? Perquè jo que sé, si fossin feliços i tal, pues a lo millor riurien ja, ja, ja, mira este, bueno, venga, muy bueno el chiste, ala, hasta luego, no? I amb tots els rotllos totalitaris i tots aquests fanatismes i tal, que al final no són ni més ni menys que no... falta d'autogovern a nivell individual, saps el que et vull dir? Les persones són com autòmates, com, estan com lobotomitzades, no? No, sí. No fan el que realment senten de fer. Llavors, no només no hi ha llibertat, sinó que inevitablement hi ha infelicitat i misèria, no? Llavors, la resposta és clara, tio. Aquí com va haver algú contento, tio? Si està tot el món amargat, col·lega. Yeah. I a sobre... És el que a vegades diem, o jo lo veig així també, no? Que no nos poden... nosaltres tenim que estar contents. Exacte. I és que facin el que vulguin. Nosaltres no tenim que escapar d'aquest món que ens volen pintar perquè hi ha sortida de tot això, no? Ahí estamos. Llavors, juntar-nos tota la gent que d'allò i viure i estar contents, perquè la vida també és goig, ¿vale? També hi ha que tenir capacitat de resistència i d'aguantar el patiment, ¿vale? D'acord, però també té goig la vida. ¿Vale? Y un goig sano, no un goig ahí basat en los privilegis, ¿saps? I home, al com, final és malaltís, no? Com més aprens a currar-te les coses, això també és veritat, penso jo, i de vegades ho comparteixes amb altra gent i te n'adones que bueno, no és una ciència pura ni una matemàtica absoluta, no? Ni nada d'esto, però matemàtica pura o ciència absoluta, perdó. Però resulta que en funció de com aprenguis tu a currar-te les teves coses, vull dir, aprenguis a fer ús de la teva autonomia i et comencis a preocupar d'aprendre a fer tu les coses, no? Jo què sé, pues en comptes d'anar tot el dia a comer de restaurants, pues he aprendido a cocinar, no? I ara me cocino jo i comences a donar-li la olla per el món de la gastronomia. Increïblemente vasto. Allà on vayas del planeta, la cultura de la gastronomia està, però vamos, és el més ric que n'hi ha. I el que diu això diu altres històries, tio. Abans em cortaven les sabates quan era petit, m'he après a cortar les sabates, tu. Abans em portaven en cotxe, ara sé anar en cotxe. O tiro en bicicleta i sé arreglar-me la bici, tio. I tu què sé, en funció de mil històries, vull dir, això és aplicable a tot. En funció de les ganes i que tu tinguis d'anar-te preocupant de fer les teves coses, les coses després són molt més satisfactòries, tio. Ah, sí? Saps? O sigui, la satisfacció, la recompensa és cada vegada més gran. Com més tu curres, la cosa més petita et produeix un plaer espectacular. Llavors aquí està la història, no? De no emmerdar-te tant en temes tan sofisticats i no sé què, i el consumisme i compra-te esto y lo otro, y lo de la moto, y lo de no sé què. Jo què sé, tio, pues per això ara m'aniré una mica de la olla, no? Però de vegades entre fumetes hi ha aquest punt també, no? De dir, pues mira, jo cultivo unes plantetes, vale? Planto una llavor, em preocupo de saber certes coses de botànica que després les puc aplicar en un hort o en plantes ornamentals o el que sigui. Me'n cuido d'una planteta que després em dona uns fruits perquè és molt agraïda i amb aquests fruits jo agafo i me'ls treballo manualment, vale? I els consumeixo a la meva manera, ja sigui, hi ha molts formats. Home, dona molta satisfacció. Llavors, no? És molt més satisfactori això, sí. Que no pas haver d'anar a un camello a comprar-li, saps? Home, amb el risc que tens unos tomàques o... Exactament. Normalment, abans, antigament, quan érem petits, quasi tot un tenia una miqueta d'hortet, no? Claro, claro, claro. I, bueno, però, bueno, una mica... tu te'l recordes, som els anys 80, que deien, hazte lo tú mismo, no? Ajá. Vale? Una mica va por ahí, no? El sistema, si no estàs una mica en forma, tendeix a infantilitzar-te, no? I que tu necessites de tot, no? A crear-te dependències, sí, perquè clar, el consumisme al final no és ni més ni menys que això. Sí, a veure... Sí, a no poder-te valer per ti mateix, tens que fer un paper, te lo tens que fer no sé qui, tens que... te fa mal aquí, te lo cura no sé qui, tens que d'allà, no sé, tens por, necessites policia... No sé, últimament vosaltres ho vereu, no? L'altre dia vam tenir una discussió, no? De fins a on la gent que vigila o els mateixos policies són treballadors, no? O això és una faena, no? I al final tu dius, pues bueno, perquè jo me'n recordo al principi que els del metro tenien com mucha lluita, no? Sindical, no? I jo quan vaig començar a veure que ficaven segurates ja vaig dir, s'ha acabat aquí la lucha sindical. Clar. Vale? Totes les empreses que són lluitadores i d'allò, quan comencen a usar la figura del segurata, terminen sent tots més submissos, tio. No, clar, al final es tracta d'això. Bueno, doncs que en aquest cas hem tocat la madre de les empreses, els vale, transports sí. metropolitans de Barcelona. Vaya colla de fatxes neonazis, tio, però acabats. Però molts lluitadors, fa uns anys. No, tio. No, a nivell de treballadors. Jo estic parlant d'empresa, sí. L'empresa és que, vamos, horrorós. A nivell de treballadors però... jo no tinc res a dir, tu. Bueno, gent però, treballadora, lluitadora... Uno també, si no lluita contra los jefes, pues bueno, al final te ponen los jefes, ¿sabes? Sí, també jo no sé com dir-te, no? O sigui, també és que jo me'n recordo d'haver estat... Jo vaig treballar a la Solvay, en Martorell, una assemblea molt gran d'allí, no? Hubo una discussió molt fuerte si los seguratas tenien que estar con los trabajadores o no, no? Madre mía. Bueno, fue muy fuerte, ¿no? No m'estranya. ¿Vale? Bueno... Si vols, posem música i després ho fem una altra cosa. Que estamos... Bueno, hem arribat a la meitat del programa. ¿Vale? Yo digo que no. ¿No? Que no. Que los seguretas no son trabajadores. Sí, sí. No, ya. Yo digo que no. Evidentment. Tú digo, alguien que se dedica a hacer daño a los demás, para mí no es un trabajador. Home, i la finalitat que té, senzillament vigilar, controlar. Agradat, i agredir. Sí, sí, el tema... I agredir. I agredir, perquè clar. És part intrínseca de la seva feina. Home, depèn de lo que passi, no. Té que actuar. I quan actua normalment és... Pues això, o no... O encara que no passi res. T'han de sentir útils. Pues va ser guapa aquella... I a part, si no passa res, qui tindrà por? La intenció del governant és que tu tinguis por. Perquè el dia que tots nosaltres deixem de tindre por, totes i tots nosaltres deixem de tindre por, aquell dia veurem clar que no necessitem a ningú que ens vigili, a ningú que ens governi i a ningú que ens dicti el que hem de fer. Si de moment continuem algunes persones amb la mentalitat aquesta, és per la por. No penso votar el dia 28. És per por. I mitjançant el govern de la por aconsegueixen que la gent cregui en la necessitat de tindre una policia, en la necessitat de tindre un estat que el protegeixi i li faci unes coses, en la necessitat de totes aquestes coses. Si no, no hi ha seria aquesta necessitat. Estamos de acuerdo. No penso votar, el dia 28. Jo no... Por el cul, sí, jo sí. Vine't amb mi, anem a jugar a bàsquet i fotrem uns quants vots, però passant-nos uns bé. Sent lliures, no com el que volen que fem ells. Mira, votant bé. Que me gustava la Mairena, però ni a la Mairena li voto. No, jo tampoc, hombre, que em sembla molt bé que facin aquestes... Hem d'esperar que vingui la Belén Esteban. Això és un reflexe de la pantomima que representa, pues, això, tot el teatrillo aquest electoralista i la política professional, que no és ni més ni menys que una cortina de fum perquè no arribem a veure els quatre o el trapes que hi ha a Nadal fregant-se les mans mentre fan el negoci, tio. Però bueno, això ja seria un altre tema. Si us sembla bé, fem un paroncillo musical. ¿Vale? Farem un paroncillo musical d'uns 6-10 minutets com a molt. ¿Vale? Punxarem un temilla de rock and roll setentero, molt bo, una miqueta hard rock, es podria dir. Vinga, va, vámonos. Y ahora seguimos. Aunque no me gusta la palabra, pero son los reyes, hombre. No, no es cualquiera. No, pero no diré mal noms. Si algú vol saber, ja abans hem punxat un altre grup que no són los reyes, són la reina, no sé, però són molt grandes. I no hem dit el nom especialment. I avui no direm el nom de cap grup que em soni a partir d'ara. Vinga, fins ara. No les votes. No les votes. Oye, tu... Thank you. Oh, woman, you get to me. My per què us tenim que votar? Per què? A tu? Torneu a enganyar com sempre, incomplint promeses. Ens heu pres per imbècils o què? Vale, família, tornem a estar per aquí un altre cop als micros, en directe, Judici a la Justícia, a la Ràdio Bronca 104.5 de l'FM, si ens escolteu en directe, el 96.6, dial compartit amb Ràdio Pica, de 12 de la nit a 2 del migdia. Bueno, abans hem punxat una falqueta i ara us la llegirem. Tenim una activitat prevista per aquest dissabte que ve, el dia 20 de novembre, a les 11 del matí, una jornada per la defensa del taller de bicicletes d'aquí de Roquetes i Verdun. I bueno, per qui no ho sàpiga, està al carrer Joaquim Valls 137, arribant al metro de la Via Júlia, per exemple, de la línia 4. Pues, bueno, aquest proper dissabte, a partir de les 11, se'ns proposen activitats de tota mena. Al matí, jocs al carrer, curs de mecànica, dinar popular, sobretaula biciclística, biciclística, no veixis, tio, jo me li va aquí. I a la tarda, tallers, projeccions, concert i molt més. Tot això pues, en suport al taller de bicicletes, que funciona de dimarts a divendres, no, els dimarts i els divendres, de 6 a 9 de la tarda. Per qui tingui ganes d'internetear amb el tema aquest, pues hi ha una adreça que és viciosos, o vicioses, vale? O sigui, amb una X, la O o la A. No, en B baixa. En B baixa? Sí, vicioses. Vicioses seria una X. prouespeculació.org. El tema de l'especulació ens portaria pues, a el que dèiem abans dels espais alliberats. Aquest taller pues, funciona amb un espai alliberat de fa molts anys. Allà podeu anar amb les vostres bicicletes i arreglar-les o inclús, depèn de les ganes que tingui cadascú, pues, de restes d'altres bicis fer-te'n una. Vale? Això se'n diu reciclatge i també és la filosofia aquesta que parlàvem abans del fer-ho tu mateixa. Pues re, que des de la Ràdio Bronca estem recolzant aquesta activitat perquè és una activitat del barri i perquè és una activitat que bueno, pues, té a veure amb un mitjà de transport que moltes fem servir per transport i també per plaer, la veritat, perquè l'esport també és una altra d'aquestes coses sanes en les que podem dedicar molt de temps, sobretot pues, per mantindre'ns fortes i bueno, per estar contentes, que hòsties, tio, que agafar la bicicleta i fotre't una volta per Barcelona o per on sigui, o anar a la muntanya. O... això, allò dels grecs ho tenien claríssim. Cuerpo sano, mente sana. És que les dues coses són juntes. Si només tens una cosa sana i l'altra no, la que tens sana acabarà morint-se, també. és les dues coses. Molt juntes. I bueno, pues, després d'aquesta activitat d'agenda que tenim prevista per aquests propers dies, jo tinc una cosa que la podem deixar per després i si voleu ens fiquem una mica amb la pantomima aquesta electoralista i amb quatre cosetes. Jo no penso votar. Jo tampoc, evidentment, però bueno, des d'aquest punt de partida molt clar que tenim, pues, ara estàvem dient de quina forma podem influenciar. No? Bueno, pues, jo faré una minicrítica, sí, que ja la vaig fer l'última oportunitat que vam tindre per aquí de veure aquesta farsa un altre cop en plena acció, en plena esplendor, i és, encara no hem arribat a aquest punt, jo només ho deixo anar perquè la gent, si vol, observi, és el rotllo de que les últimes eleccions que van haver per aquí, que no recordo ni quines són perquè jo no participo, gairebé tothom... Les últimes d'Europa, em sembla. Europa ja ha estat, em sembla. Bueno, pues, hi havia, com te diria, propostes de tota mena, des del sector pues, això més ranci electoralista aprofitat fins al sector més alternatiu, en les que em vaig donar compte que hi havia un denominador comú. Era que totes, gairebé totes, no puc ja afirmar amb rotunditat que fossin totes, però gairebé totes tenien un punt imperatiu en el missatge. És fes això o fes l'altre, saps? I això a mi em va tocar molt la raba, una mica amb la línia del que xerràvem del no govern, no? I a veure, si tu tens una idea, una proposta, una filosofia de vida, una forma de fer les coses que tu creus que et va bé, pues tira pa'lante con ello, i si vols, pues comparteix-la amb la gent, però el que no pots fer és tirar de la via imperativa, perquè això se'n diu imposar, no? I com diu un col·lega, nosaltres no imposem, nosaltres es posem, no? I després cadascú que faci el que li vingui en gana. Llavors, això ho dic perquè, jo que sé, aquests dies pues, ja estan començant a arribar a, pues, propagandes electorals als domicilis, no? D'aquests, aquest rotllo també m'emprenya mogollon, perquè jo no demano que m'enviïn res, i la veritat és que es podrien estalviar calés i fer-lo servir per una altra cosa. El que passa que, no bueno, poden aturar la màquina. No poden aturar la màquina, exactament. Llavors, pues, bueno, pues, arribats a aquest punt, me'n recordo d'una campanya que es va fer fa molts anys, que deia, nadie pagará el alquiler de tu casa, nadie pagará la hipoteca, nadie te dará dinero para alimentarte a ti y a tus hijos, nadie arreglará tu situación laboral, nadie te solucionará los problemas, por lo tanto, vota a nadie, ¿no? Pues una mica aquesta seria la pauta també meva, no? En aquesta ocasió. Jo potser acabaria vota-los directamente, no? Clar, vota-los era un altre que es va fer servir també molt de temps, no? En B baixa no, en B alta, vota-los, no? Vota-los, sí, no? Dales el vote. Sí, sobretot es fa servir, em sembla que per Llatinoamèrica, no? El terme aquest de vota-los en sentit de tira-los o echa-los o... Però sí, sí, en aquest sentit. Molt bé, pues res, aquí està el tema. Ja no cal, és que no cal ni analitzar protagonistes ni res, la veritat és que tots i totes estan ficats al mateix sac. I a més, d'això que deies, que les últimes eleccions ens donaven unes propostes i unes altres, jo de moment és que no he vist propostes, simplement he vist els altres no sé què faran, els altres faran no sé què, els altres tal tal, per tant vota'm a mi. És allò de no sé si és que ara ara la moda és fer la campanya al contrari, que al contrari te la faci tu, o què. Però la qüestió és que realment missatge no en rebo cap. No, no, i d'últimes el que jo veig, de moment amb el que ja he vist fins ara, és una mica el que abans tu denominaves com a llenguatge neoliberal, no? Pues que s'estan aprofitant d'aquesta moda, no? De, venga, no? Soltar una mentira mil milions de vegades hasta que la gent se crea que és una veritat, no? Pues, per exemple, amb el tema de la crisi, no? El tema, la paraula crisi, pues, deu estar, ella sola deu estar ja més desquiciada que l'hòstia, perquè fa tants anys que l'estan manipulant i abusant d'ella, no? I, madre mía, com podem ser tan totxos, no? O sea, la palabra crisis, no? Venga, tú, estamos en crisis i tal, i resulta que el ejército del Estado español gasta, com ens deia aquell company, no? En la guerra de Afganistán. Un milió d'euros del dia. 50 millones en la guerra d'Afganistán. No sé quantos miles... En la crisis de los 50. En la crisis de los 50. Pasé la de los 40, pero la de los 50. También le dicen crisis, ¿no? Según las edades que tienes, ¿no? Bueno, suposo que no ens havia... havies escoltat. Sí, no, lo divertit és que cada any que passa van baixant-les. Si al final tindrem ja la crisi dels 10, la crisi del naixement... Sí, la qüestió és que hi hagi crisis. La qüestió és que tu tinguis crisis. No, jo el que he escoltat és que l'extensió rondarà el 70 o el 60%, entre el 60 i el 70, no? Com sempre a Catalunya, ja fa molts anys que a Catalunya el vot majoritari és el no vot. Sí, sí. Llavors, el vot a l'os. Vot a l'os, no? El que passa que no tenen nassos d'afrontar-ho. Al final se votaran ells mateixos, no? I... Sí, sí, sí, al final és així, no? És el que estan fent sempre, no? Que ells mateixos fan la seva pel·lícula i tal, i qui vulgui seguir-la, pues, bueno, li donaran quatre engrunes, i qui no li vulgui servir li donaran quatre hòsties i ja està, no? Bueno, haurà que estar una mica atent, a veure, ja a l'última assemblea de Barcelona se decidió que se faria alguna cosa per a les eleccions, i, bueno, l'altre dia l'Alemany era cal una altra segona vaga, no? Sí, sí, sí. I llavors, ja, abans ja l'ho he explicat, una mica els tambors de guerra venen pel mes de desembre, que va haver mobilitzacions. Va haver mobilitzacions perquè els sindicats que nosaltres diguem grocs o col·laboracionistes no, també no tenen més remedi que moure's. Sí, sí, i llavors aquí estem, no? O sigui que haurà moguda, sí, perquè... El que passa és que fot tant temps que no es mouen que els hi fa mal tot el cos i llavors cada moviment és molt lent, però sí, no tenen més remei. A vegades la mateixa força del que s'estan movent les coses no les hace posar-se davant per tractar com el dia de la vaga, no? Tractar de portar les coses d'una forma que ells les poden governar o controlar, perquè les fa molt de por, no? l'espontaneïtat de la gent li fa molt de por, perquè tu imagina't en una moguda d'espontaneïtat, no? Que agafin, no sé, allí en Romania que van agafar el Ceaușescu i lo van colgar, no? Una moguda, per això en seguida posen la policia i posen de tot, perquè clar... I a Itàlia amb el Mussolini també, no? Sí, i, també lo van colgar. Més fa poc vaig saber, el que no me'n recordaré ara, bueno, que es veu que el van penjar en un puesto que no era casualitat, el puesto. Era un puesto on durant el règim feixista havien fusellat un sí. grapat de gent revolucionària i els van tindre penjats en aquell mateix puesto durant molt de temps. I per això la gent, quan se'l va passar per la quilla, pues el va penjar en aquell puesto de forma sí. simbòlica també, no? Bueno, sí, pues sí. una mica estem així, no? I llavors això se va moure perquè, bueno... quan tu eso es, quan tu no pots evitar una cosa, pues tractes a sempre l'hem vist, no? Quan, per exemple, en aquesta fastigosa democràcia en la qual tracten de que nosaltres no visquem, pues moltes vegades se l'escapa de les mans i llavors comença a veure una mica de revolta. I aleshores, pues, clar, en seguida fiquen els partits, els sindicats d'ells, per tractar de controlar-la i de dirigir-la cap a un punt que són els seus interessos. Però bueno, tenim que estar ahí... I els missatges que donen, no? De que no hi pot haver un canvi sense líders, no hi pot haver... I coses així. I... Com sempre intentant invalidar l'individualisme, no? Com l'individu per si sol no pot fer res, necessita algú que el guiï, bueno, el clàssic concepte aquell religiós, no? Del pastor i el rebaño, no? Sí, algo así. Aplicat aquí. Llavors tracten això, fent un rebany, però bueno, el dia de la vaga no lo van passar bé, i per aquestes mobilitzacions, pues també, llavors, doncs recordeu quan preparaven el programa de la vaga, pues que dèiem, no? Nosaltres ahir, el que estava lluitant al teu costat, pues... el teu germà i els altres pues no, no? I aleshores pues la gent que... Te'n recordes allò quan a vegades deien aquelles pintades que era o eres part del problema o... Llavors tu mateix, arriba un punt que tu vols estar com a part però tampoc te pots posar a part, no? És com lo de la vaga, com qui tindries que anar, eh? A la societat a vegades porta... que a referèndums o a posicions molt de sí o no, i hi ha que posicionar-se, no? I llavors ja que jo me posiciono, pues diguéssim, a la vida, no? Sí. La meva gent, i la meva gent qual és? Pues la que lluita al meu costat, no? La insumisa, l'ocupa, la que està criticant el jefe, la que està lluitant, los precaris, los que estan al carrer ben venent, buscant-se la vida, que estan la meva gent. I la gent pues, que viu, pues, no, los uniformats, no. Al final de comptes, jo me'n recordo que moltes vegades deien, no, del 36, que als carrers de Barcelona va haver una lluita. D'una banda hi havia els uniformats i de l'altra els que no volien portar uniforme. I llavors, pues, ahí te tens que situar. Jo me situo pues, com els que no porten uniforme, ja està, no? És que l'aigua... bueno, pues si donem... Jo soc Cherokee i jo con l'exèrcit no vaig, no? No, bueno, la tribu. És un bon exemple, no? Una bona referència, no? Perquè, per exemple, això ho hem xerrat moltes vegades, no? A les tribus indígenes a tot arreu del món, no? Les més ancestrals, no? Pues sempre han tingut una relació molt respectuosa cap a la natura i han viscut en harmonia amb la natura, no? I si havien de matar vida per alimentar-se, pues mataven la vida que necessitaven i prou, no mataven més, no? Perquè sabien que si mataven més, pues llavors posaven en perill la seva pròpia existència, no? Llavors era com una forma de que s'ha de mantindre un equilibri, no? Llavors va arribar l'home blanc i l'exèrcit i les casaques azules i no sé què i no sé quantes, bueno, igual que abans havien sigut uns altres, no? Fins que va arribar el moment de la independència. Els ingles eren rojos, per exemple, vermells, per exemple, i els franxutes i els de la corona espanyola igual, no? Llavors, bueno, pues una mica el que intentem és això, reivindicar aquest punt, no? De dir, si podem viure totes en harmonia, és com diem sempre, sobretot quan ens posem termes ja d'economia, no? Tu veus com es gasta, tanta pasta per això, tanta per l'altre, tanta per lo d'aquí, tanta per lo d'allà, i jo al final arribo a la conclusió de dir, a veure, aquí no és que no n'hi hagi, aquí el que n'hi ha de sobres i està mal repartit. Llavors, tenen una màquina de fer bitllets, els fan com una màquina, fla, fla, fla, fla. Ara em sembla que als Estats Units ha tirat un grapat de dòlars, no? I llavors els altres han mosquit... Bueno, tota aquesta pel·lícula que ells porten, que a nosaltres això no... Ens volen liar amb les històries aquestes de la macroeconomia i tota aquesta història, i tot se torna a el que tu explicaves abans. Tot és més senzill. Tu te lleves per al matí, vius el dia i tractes de ser feliç i estar content i d'estimar els teus i no deixar-te fer mal per aquesta gent i tota aquesta història i... Sí. Resumides comptes és una mica així, no? Sí, sí, sí, és bastant més senzill, no? La veritat és que jo de vegades penso, no?, que hi ha coses, a veure, evidentment amb un cert grau, no?, vaig a dir una cosa una mica així, no?, però hi ha coses que de vegades és com les criatures, no?, les criatures, tio, tenen com un punt tan cenote, no?, que tot el que li expliquis a un criu i no ho entengui, pues canvia el discurs, tio, saps? Canvia el xip perquè és que ho estàs fent complicat, saps el que et vull dir? Perquè un criu quan ho entén, ho entén, i quan no ho entén, no ho entén, i no ho entén perquè normalment tu li expliques, pues, des de la teva postura de persona adulta, no?, amb el teu nivell de que tu ja dones per sabigudes moltes coses i tal, però clar, llavors estàs fallant, no?, sí, perquè no li estàs transmetent les coses en el canal correcte, sí, no? Normalment el sistema el que porta és que tu li transmeteixes al nen, és així perquè jo soy gran i tu eres petit. Exacte. I és així, o sigui, el mateix que fan amb tu, no? Saps? O sigui, acceptar l'autoritat, no?, del més, saps? I bueno, tu ho veus així, no? Que al final és com un cercle viciós, no? Sí, sembla que tenim una trucada. Sí, anem a veure si la podem passar. A veure, un momentet. Bueno, ja sabeu que esteu aquí en les zones lliures, això és Radio Bronca, de la Barcelona que resisteix, que lluita, que estima la revolució. Vale, pues anem a veure. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bueno, bona tarda, què passa? Bona tarda, molt bé. Bueno, de lo que deas de un millón, es un millón de euros al día per mantindre les forces militars en Afganistán. Ajá. Un millón de euros al día. Uh-huh. Tal com sona. Això d'una banda, a part tot el mal que fan, bueno, lo que està fent el govern espanyol, con tota la casta seva política i econòmica, és vendre armes, no les importa que moran gent d'un altre poble, i enriquir-se, omplir-se les butxaques de diners. Uh-huh. Per això serveixen les armes i les guerres. I després, el que costa mantindre l'exèrcit espanyol al dia, uh-huh, mantindre l'exèrcit en peu de guerra, tot l'exèrcit, no parle de les forces policials, l'exèrcit, 50 milions d'euros al dia. Ens refereix que si tu agafes aquesta quantitat, en la meitat ja tindrien per, diguéssim, per apoyar la crisi que nos han muntat els mateixos. La crisi és mentira. Uh-huh. La crisi no és que no siga mentira. La crisi el que estan portant Europa i quantitat de països més, jo parlo d'Europa, de l'Europa que diuen del 27, de l'Europa comunitària, el que estan portant és a un sistema neoliberal, diguéssim, tipus americà, diguéssim, que només que existeix i estiga en el poder qualsevol persona, els rics i les classes mitjanes, i el poble senzill, obrer, treballador, que se'n vaig a la merda, que se'n vaig al garaj, al garete, és obrer, al sistema econòmic no les importem res, i els pobles menys. Mm. Això, per això estan transformant, per això han creat la crisi, és mentira, la crisi l'han creat ells mateixos per aportar la economia i per aportar la economia sistema estilo americà. Només que existeixen grans empreses, grans trucs econòmics, grans grups multinacionals, i llavors progressivament nos van a la classe treballadora, treballadores nos van apretant els torniquetes. Sí. Una altra volta de rosca, una altra volta, y eso es, lo de mes es mentira, no es mentira, es una realidad. Ells guanyen més, nosaltres els pobles som més esclaus, nos treuen drets de qualsevol tipus, sanitaris, educatius, medioambientals i ja està. Bueno, però hi ha una cosa, ara vaig a dir un parell de, més de coses, i sobretot lo que és lo que és en el tema de la economia, mira, i no fa ara, fa ja 100 i algo de anys, un segle, mira, des que van crear la AIT, Aliança Internacional de Treballadors, que ahí estaven tots, estaven totes les escasses, tota la gent progressista, 1863, vale. Des de llavors, de esos moments, i abans, ja estaven dient molta gent, ja que treballar menys, tots, perquè es parteix al treball i a diners. Vale. Però el sistema capitalista no està per aquestes, per prendre aquestes mides, perquè si no, en aquest moment que diuen que hi ha 4 milions i pico de parats, de persones parades, gent que no té treball, no té diners, l'Estat, per un costat, s'està desangrant econòmicament, subvencionant, però a l'Estat ja li va bé que la gent agafem por, tinguem miedo a perdre el lloc de treball de merda, perquè el treball és una merda, i llavors pues, no siguem solidaris quan despideixen a un treballador o una treballadora en un supermercat, en una botiga de roba. Sí, és una estratègia molt ben dissenyada per fer-nos a nosaltres més desgraciats i el capital més, diguéssim, millor. Perquè mira, en aquest moment hauria ja que posar, i no ara, ja fa anys, 4 o 5 hores de treballar a tot el món. Si treballem tot el món, jo m'he trobat gent i m'he trobat gent que diu, home, ¿cómo vamos a trabajar 5 hores? Si estoy ganando 850 euros y no tengo para pasar. I llavors les pon jo, i molta gent més, que pensa una mica en el camp, no en els peus. Bueno, pues si tú imagínate, compañero, si tú no puedes vivir con 850 euros, imagínate una persona que se le ha acabado el paro y que no tiene nada. ¿Entiendes? Dicen, no sé, y yo sé que el discurso que os estoy donando no lo estoy donando a vosotros, ¿eh? Sí. Yo lo estoy donando, estoy haciendo un análisis para la audiencia, para Chen, para aquella Chen que encara no se la ve y las orejas, pues que comencen a obrir-les. D'acord, companys? Moltes gràcies. Escolta, abans de marxar, com estem, tenim un espai electoral, si vols dir a qui votar, pues, pots dir-lo. Bueno, mira, ja fa anys, no sé si seran 7, 8 o 9, és que m'està passant molt. Si vols fer anys. Propaganda electoral, també pots. Sí, m'està passant aquest any molt de pressa, més ara abans en deien el ciclista, ara em diuen el que camí, vol dir el que camina, tal com diu el caminante, perquè ja no treballa. La CNT va fa anys una selecció en un 1 de maig, va fer un cartell molt maco, que encara pel sindicat hi ha alguno, que feia un porc. Havia un porc, havia diversos animals. Diguem, lo que vol dir és no mantinguem els porcs. Sí. I no me vull ficar en els meus germans animals, perquè ells són tan desgraciats com nosaltres, perquè si a ti te fiquen en un metro quadrat, te donen de menjar, t'engreixen, i quan tens 70 o 80 quilos te porten al mataré, no te vas a creure que a nosaltres el sistema econòmic, polític i religiós porta una política molt pareguda. Ens engreixen, s'aprofiten de nosaltres, que tinguem fills, que portem una casa, que portem una família, i quan estem ja una mica fotuts ja no serveix per res. No sé. Per això jo he pogut una mica entre cometes, i 2 anys abans he agafat i he dit, aneu-vos a la merda. I si haguera pogut abans, haguera deixat de treballar. Però clar, jo he deixat de treballar tenint pa menjar, la veritat siga dita. Bueno, i en la porra de l'extensió, tu què tant per cent dius que haurà? El 60, 70%, 80%? Bueno, mira, jo vaig votar una vegada que va dir el règim que havia o un altre sistema polític. Aquell lo vas canviar perquè aquell era molt detestable, era molt fastigós, i llavors jo dic a la gent més en... Jo dic un 65% d'abstenció. Però és igual, company, no te preocupes. Aunque demà haguera només un vot i en blanc, ells continuarien. Ells continuarien, perquè és igual. I si demà no tingueren ni uno, uno en blanc, que siguera el de Zapatitos, no les preocuparia. Ells viuen d'això, viuen de la mentira. Uh-huh. I com viuen de la mentira... i de l'explotació dels pobles, pues ja les va bé. Bueno. Salut! Salut. I hi ha molta gent que se los creu, eh? Sí, malauradament. Per això estem aquí, també. Per això ja ho sé, ja ho sé. Bueno, company, vale, company. Acabem bé el programa i no hi vam per el món. Una abraçada, salut! Igualment, opa. Salut! Vale, doncs aquí ha quedat la trucada, 933594900, aquí el col·leguilla, que ens ha fet saber la seva... I, bueno, si voleu, jo tenia, havia seleccionat un tema per al tema aquest de la farsa electoral i, si no, continuem aquí, a pinyol. Un temilla, bueno, pues un temilla que tampoc no direm al grup, encara que aquesta nit alguns gaudirem amb la seva música. I el tema es diu Jo m'extinc, vale? I pues, un tracte una mica de tot això que estàvem xerrant. Vale? Vinga, pues, amb clave greencore, ara ja passem del rock and roll al greencore, pues aquí queda el tema. Vinga, fins ara. Vale, família, pues dèiem això, que nosaltres ens abstenim, hem fet servir aquest temilla perquè quedés més clar, i ara ja a la recta final del programa pues llegirem un editorial i després deixarem que bueno, que nostres sentires nos lleven libremente por allá donde sea. I tenim un butlletí per aquí, que és el butlletí Barrio, revista veïnal de la Trinitat Vella, que és un butlletí al que respectem molt, que coneixem de fa molts anys, ja fa més de 10, que és el número 104 del setembre del 2010, i tenim una notícia que celebrem que arribi, us la diem una mica tard, algunes de vosaltres ja la coneixereu, però per nosaltres era una cosa que havíem de xerrar. Tenim aquí, en primera plana, dimisión de la Asociación de Vecinos y Vecinas, fin del caciquismo. Por fin, en julio, se produjo la tan ansiada y esperada dimisión de toda la Junta de la Asociación de Vecinas. Aprovecharon el parón vacacional para evitar dar explicaciones. Dos meses después, siguen sin conocerse las razones de la dimisión. Es esta una gran noticia para este barrio, que se libra así de una asociación de vecinos nefasta que siempre ha favorecido los intereses del ayuntamiento, desmovilizando y mintiendo al barrio, engordando sus egos personales, especialmente el de su presidente Luis Edo. Este funesto personaje, en una interminable y aburrida carta, se despide con su habitual prepotencia, definiéndose como dialogante y capaz de reconocer sus errores. No explica en ningún momento por qué dimite. No admite ningún error, ni mucho menos se disculpa por todos los atropellos cometidos contra sus vecinos y vecinas. Empezó expulsando a socios de la Asociación de Vecinos que criticaron su actitud autoritaria. Llegó a amenazar a alguno, denunciar a otros, prohibir la candidatura de la plataforma vecinal para las elecciones a la asociación. Continuamente ha intentado criminalizar a la plataforma y sabotear sus reivindicaciones, llegando a afirmar que iba a ir uno por uno a todos sus miembros. Su afán de protagonismo le ha llevado a traicionar a sus propios compañeros de junta o intentar reventar la coordinadora contra la droga. La dimisión de esta asociación de vecinos es motivo de alegría, pero hay que ser conscientes que han dejado un barrio dividido y desmovilizado. Además, han llegado a acuerdos con la administración como la imposición de una gasolinera, una ITV, la destrucción de zonas verdes, privatización de equipamientos, la propia privatización y burocratización de la asociación de vecinos que nos perjudicarán en los próximos años. La Junta que ha dimitido no se ha dignado ni a convocar una asamblea abierta a todo el barrio para dar explicaciones. Únicamente han colgado algún cartel anunciando que el plazo para presentarse como candidato termina el 29 de septiembre, saltándose los estatutos de la Asociación de Vecinos que ellos mismos modificaron a su gusto para dificultar que alguien más pudiera presentarse. Ahora admiten que pagando un euro todo el mundo, salvo los socios críticos con Luis Edo que fueron expulsados, puede votar y ser candidato. También incumplen sus acuerdos estatutarios al poder ahora ser candidato sin tener que ser socio de la entidad durante más de medio año. Hasta el momento no se sabe quiénes son los candidatos o candidatas y sería indigno y denunciable que cualquiera de la anterior asociación de vecinos se presentase dos meses después de haber dimitido. Como mínimo, Luis Edo ha confirmado que no se presenta. Es evidente que ya nadie confía en él y que ha acabado como tantos dictadorzuelos, completamente solo y con el único consuelo de una miserable medalla al mérito por los servicios prestados a Jordi Hereu. I aquí acaba la notícia que volíem compartir amb vosaltres, perquè bueno, pues, el barri de la Trinitat Vella, igual que tots els barris lluitadors d'aquesta Barcelona combativa, pues, és un d'aquests barris que ens donen un exemple de tipus, com diríem, d'activisme, no? De vecinal, que malauradament fa un temps enrere pues, els hi va colar aquesta xusmilla a l'Associació de Veïns durant molt de temps, i bueno, ja ho deia aquí el mateix, la mateixa notícia, no? Han aconseguit pues, liar-la de manera que les conseqüències es patiran al barri durant anys, però tot i així la gent ha fet pinya, la gent que ha fet pinya pues, ha aconseguit pues, arribar a crear una situació lo suficientment incòmoda per aquests caciques i fotre'ls fora, no? I bueno, pues, com sempre des d'aquí animar la gent del barri de la Trini i a la gent de la resta de barris pues, això, a donar cara als que ens volen agobiar i que ens volen instrumentalitzar, que els barris són de les persones que hi viuen i que la gestió dels barris depèn de nosaltres. Una mica d'això, organització i lluita. Vale? A mi el que també em sorprèn molt, que ja considero que és la perversió total de la paraula democràcia, és el de fer pagar per votar. Sí, ja, sí. És, o sigui, és que no sé, és que estic pensant i em sembla que no conec cap altra organització que faci pagar per votar. Ja és el colmo dels colmos. És una de les conseqüències més, no? Una mostra més. La veritat és que si ens poséssim a analitzar detingudament, podríem estar a diversos programes aquí veient què passa. Si tot el que has dit ha sigut ja suficient com per veure la calanya de la qual estàvem parlant. El que passa és que quan has... Ha sigut allò que quan has fet aquesta frase... Sí, sí, de la marinera. M'ha agafat com algo que dir, ja és això, ja és la perversió total. Arriba a aquest extrem. Si per arribar a aquest extrem, el que has hagut d'arribar a fer abans ja és enorme. És que ja... O sigui, més perversió ja no pot haver-hi en aquesta associació de veïns. Com a ent... que se suposa que ha d'aglutinar el barri... Més pervertit ja no pot estar, està clar. Sí. I llàstima, perquè la feina que ara tenen la gent que... el barri que té ganes de que l'associació funcioni, pot ser... Perdó, serà important. Serà important, com bé ja ho preveuen, està clar. Les associacions de veïns estan bastant intervingudes, no? Fem una funció... servilisme a l'Ajuntament. Al puesto on jo visc, avui o demà, en l'associació de veïns, ve el... com se diu? El miserable de l'Ajuntament, que és del Partit Popular, Alberto Fernández, o sí, així. Sí. Pues aquest ve a fer un mítin ara, a demanar el vot, tio. Mare meva. Vale? I ells tenen un local, però lo fan l'associació de veïns, no? I llavors... abans, fa uns anys, hauria sigut impossible que tinguessin un local i una associació de veïns no hauria parlat el PP, no? Però, bueno, és el que hi ha, no? O sigui, estan jugant amb el rotllo de la immigració i això està calant molt fort en algun lloc i en alguna gent obrera, no? De pensar-se que l'immigrant és el teu enemic. Sí, malauradament, sí. La misèria, diguéssim, material, no? Tant esbombar el tema de la crisi, doncs al final comporta aquest efecte, no? Com a conseqüència, no? Que és el tema del racisme i la xenofòbia, no? És una eina que fa molts segles, no? Que s'explota i clar, la veritat és que és bastant trist veure com cal a fons, no? Per exemple, dèiem d'enllaçar coses, no? Pues el tema del Sàhara, no? La postura de molta gent marroquina davant de la situació del Sàhara, no? Seria un paral·lelisme, no? Una cosa bastant semblant, no? Com és possible que la gent treballadora, gent del poble marroquí, se li plantegi la qüestió del Sàhara i sense cap mena de problema et digui el que és el discurs de l'estat marroquí, no? I et defensi el discurs de l'estat marroquí, no? Quan realment no tens, com a individu, tu no tens cap interès, no? En que no en trauràs res de profit, no? En que un estat estigui avassallant amb un poble i l'estigui sotmetent de la manera com està passant, no? Allà al Sàhara, amb l'estat marroquí, no? I són aquestes coses que deixa una mica perplexa, no? De dir, hòstia, mare meva, què està passant aquí, no? Què se'ns ha caigut pel camí, no? Que estiguem en aquest punt, no? Però això ve entrelaçat quan al començament parlàvem del moviment llibertari, perquè, per exemple, a França, quan va sortir el fenomen del Le Pen, molts vots eren de la gent autoritària, de la part aquesta, diguéssim, d'esquerra autoritària, no? Que al final... era el que es deien, no?, els fascismos vermells o negres o de dretes o d'esquerres, al final és el mateix, no? Els extrems es toquen. O sigui, al final el que volen és ordre, autoritat, i per a l'ordre i l'autoritat, què necessiten? I uniformisme. Sí, què necessiten? Pues uniformats, que després explicava ell, que vayan posant ahí el d'allò, no? I també està lligat... con la cultura aquesta policiaca dels Mossos, de la, com és, la identificació preventiva, no? O sigui, evitar un mal suposadament que és per a ells, que les persones no vulguem estar uniformats, no? Que vulguem qüestionar-nos el que diu... No, i entre altres coses també, no? El que busquen, per exemple, en el teu cas, no? Doncs que et treguis les quatre melenes que et surten per aquí, que et canvis de roba i tal, perquè així, si fas això, ja no et passarà l'altre. Sí, però és que tu el que pretens és que jo canvi, sigui el que tu vols que sigui, i llavors em respectaràs. Pues no, em respectes això... tal i com sóc. Punt. Els saharauis deixen de ser saharauis per ser marroquins, no? Clar. Va por ahí, no? Llavors, el bueno, que jo amb el... Per... El Sàhara, bueno, aquí és que hi ha tants interessos. L'altre dia, jo, bueno, ja, vosaltres ja ho heu vist, no? Els que estan a l'altra banda potser no, però m'he passat tota la setmana bastant cascat. I un dels dies, doncs, un dels, tenint en compte que el que va passar la setmana passada al Sàhara i tot això, un dels dies doncs, vaig veure una entrevista amb un saharaui que viu aquí a Barcelona, que anava a denunciar, i a donar la poca informació que tenia, que era, però ja era més que la que tenien els mitjans de comunicació. I també ell va fer història. No? I allò que algunes vegades havíem parlat aquí de la Marxa Verda, de com havia entrat al Marroc, del per què ho havien fet, de per què havia marxat així Franco, i amb el que ell va explicar a mi em va quedar claríssim. I em queda claríssim, i no m'estranya el missatge que dona la Trinidad Jiménez a dia d'ahir, o a dia d'avui, de que no vol, o l'altre el PSOE dient que ells volien ser amics dels seus veïns. Diu, bueno, jo també vull ser amic del meu veí, però si resulta que mi vecino és Hitler, no voy a ser amigo de Hitler. És que és així. Pues, aquests missatges venen de què? Doncs resulta ser de que on estem pescant nosaltres? D'on estem jalant el peix? Pues, una part de Somàlia i tot allò que ja vam veure amb l'Alacrana i companyies. Los pirates. Però és que l'altra és a davant de les costes del Sàhara. La part marroquina que tenim establida per poder pescar, que ens permeten pescar amb els acords de la Unió Europea, és la part del Sàhara, o sigui, la part precisament on està en conflicte. I l'altra part, quina és? Què tenim com a espanyols, no? Com a estat espanyol, què té dintre de Marroc? Ceuta i Melilla. Té alguna intenció de tornar-ho, Ceuta i Melilla? No. Inclús, dintre del que podria ser la seva regió, també tenim les Illes Canàries. Que fins i tot estan més a baix, quasi, ja seria Sàhara, inclús. Per tant, què va ser? Un contrapunt. Marxem d'allà, però no us tornem Ceuta i Melilla, vosaltres entreu allà, us quedeu allà i feu el que vulgueu amb aquells nòmades. A més, tots pensant que com són quatre nòmades, doncs no passa res. Després es van revelar, i què passa aquí? Que aquesta gent, al rebel·lar-se, al tindre unes necessitats diferents a la resta del... en aquell cas, la població àrab que hi havia a la zona, han començat a tindre unes dinàmiques diferents. Al sentit de que, per unes necessitats, al principi, al final, per una convicció, el paper que tenen les dones dintre del Sàhara, dintre dels saharauis, és molt diferent al paper que tenen les dones dintre del Marroc. És molt diferent al paper que tenen les dones dintre de la majoria del món àrab. No? Com a poble, en aquest sentit, socialment està molt més avançat que el que l'envolta. I això també ho extrapola al mateix que passava a Palestina, que durant molt de temps, com a poble, socialment està molt més avançat que el que l'envoltava. Avui dia, no, gràcies a Israel i tot el que han fet, ara la majoria són aduladores de Hamas. Per tant, tot aquell punt ja no el tenen. Les dones tornen a portar, en algun cas, burca. Han fet un retrocés gràcies a aquesta guerra, gràcies a aquest... I el que també volen els altres és, si triomfa aquesta gent, estaran donant un exemple que no volen que es doni. Interessos yanquis també de l'amiguito del Marroc. Que si el rei també es considera germà del rei del Marroc. I tonteries d'aquestes, en el fons, només fan que desviar els interessos econòmics, els interessos geoestratègics i polítics, de que les coses continuïn com estan. Perquè... És insostenible, perquè com ho veiem els saharauis, és que la gent saharaui, la que està, sabeu que la població saharaui està dividida entre la gent que està a l'exili, que viu en un tros que no és terreny de ningú, entre Argelia i el Marroc, sí. Que se van anar a l'exili i que viuen allà, i després la població que es va quedar a les ciutats més importants, una és a Laayoune. Llavors la gent jove que ha nascut després d'això i són saharauis, és que no tenen sortida. Lo único que fan és les quedes que emigrar. No, i de moment el que sí que han aconseguit és acabar amb una cosa, que és la seva cultura nòmada. Però la majoria ara ja no poden portar aquella vida nòmada, tampoc. Ja. Bueno, però la població que viu a les ciutats, que són saharauis, l'únic que les queda és la migració, perquè lo que lo volen marroquinitzar per complet, no? I aleshores, en això és algo similar, tiene similitudes con Palestina, després ara estaven convertint allò con similitudes con aquello que havia de l'apartheid, los marroquins farien de blancos, i los saharauis serien los negres, no? De fer, pues... I llavors la migració marroquina que hi ha a les ciutats del Sàhara fan de colons. Com els colons, sí. Clar. No és la mateixa migració que ve aquí, eh? No. Això també hi ha que entendre'l, no? I llavors la situació és insostenible. I llavors jo vaig estar en dues concentracions davant del consulat del Marroc. I llavors hi havia la gent que és saharaui i la gent que és solidària amb els saharauis. M'he donat compte que ens queden 2 minuts. Bueno, pues ja parlarem un altre dia. ¿Vale? Lo que vas veure és que els joves estan una mica farts. ¿Vale? Normal, normal, normal. Perdoneu que m'hagi despistat amb el rellotge, però... Que no s'hem animat aquí. Sí, com sempre, no? Bueno, res, despedir el programa d'avui. Dir-vos que el proper programa pues, serà d'aquí 2 setmanes, vale? Que si escolteu aquest programa, pues, la convocatòria del dissabte, pues, la setmana que ve haurà quedat desfasada, no? Però que, bueno, com sempre, pues, un plaer d'estar aquí amb vosaltres, que això ha sigut el que ha donat de si el judici a la justícia, que seguim a la bretxa. I, que jo no voto. I, sí, nosaltres tampoc. Vale? Res, deixarem una falqueta i... Després de les eleccions? Sí, no? Estava fent números i no ho sé ara mateix. La verdad, estoy un poco espeso para hacer números. Sí, sí, després de les eleccions, sí. Tornarem després de les eleccions, sí, efectivament. Bueno, pues res, una falqueta aquí per despedir el programa i fins la propera. Apa, salut. Vinga. 7 anys d'Esquerra Republicana de Catalunya a càrrec del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Ara, eleccions. Canviarà el panorama del govern català. Esquerra Republicana de Catalunya ha tingut 7 anys per regular la situació caòtica del dial de la FM de Barcelona. Hi haurà canvis? Els que se'n van diuen que són d'esquerra, però han fet política de dreta i espanyolista. Un exemple? Doncs la còpia pràcticament igual de la Ley General de l'Audiovisual feta al govern central. Aquest decret és de control i censura a les ràdios lliures de Catalunya.